Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. A rano w Małopolsce mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na kilka tygodni przed śmiercią George Michael udzielił długiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego, nad którym wtedy pracował. Nikt nie spodziewał się, jak cenne i ważne okaże się to, co powiedział. Był to ostatni wywiad George'a Michaela. For anyone who had a clue about any kind of symbolism, I was coming out. W programie trzecim ta rozmowa w całości. Szczera, zabawna i wzruszająca. Zapraszam dziś po 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w świąteczny poranek, choć to drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ale liturgicznie wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Taka historia o tym, że przyjęcie wcielenia Boga może prowadzić do oddania życia, aż do oddania życia. Tak jak to uczynił święty Szczepan. Ale radujemy się z Bożego Narodzenia i tak jak zapowiadałem Państwu dwa dni wcześniej, w poranek wigilijny, wyjątkowo czwartej niedzieli Adwentu i Wigilii Bożego Narodzenia, dzisiaj sobie pokolędujemy, ale w drugiej godzinie już w taki bardziej klasyczny sposób, połączony z rozmową z gośćmi, którzy wydali całkiem nową płytę na tę okoliczność. A w tej godzinie przypomnimy sobie, ci z Państwa, którzy śledzą wiernie muzyczne rozmowy, to sobie przypomną, a ci, którzy nie, to usłyszą po raz pierwszy, kolędy Pawła Bębenka i zespołu Perfugium Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i zespołu muzyki dawnej. A muzyka ta towarzyszyć będzie rozmowie z bardzo ciekawym człowiekiem, który napisał bardzo ciekawą książkę. Ale to za chwilę. A zaczniemy tak. Nie będę, ale Paweł Bębenek, zespół muzyki dawnej Perfugium, gdy się rodzi władca świata, gdy się rodzi zbawca świata. Tak się nazywa ta płyta, a utwór nazywał się Szczęśliwa kolebko. Tekst i melodia tradycyjne w opracowaniu Pawła Bębenka. Ten rytm niespieszny, troszeczkę przywołujący na pamięć styl chorału gregoriańskiego. Chciałem, żeby właśnie dzisiaj w takim stylu zabrzmiała muzyka, bo ona odwołuje się do tego, co w historii kościoła piękne, nośne i niosące głęboką prawdę, jaką jest wcielenie i Boże Narodzenie. Na tej płycie znajduje się oczywiście 13 utworów, nie wszystkie Państwu zaprezentuję. Tym bardziej, że dobrałem je tak, aby jakoś prowadziły nas w rozmowie z ojcem Andrzejem Koprowskim, jezuitą, który napisał bardzo piękną i potrzebną, myślę, książkę Kościół Eklezja, czyli Zgromadzenie. To jest właściwie album wydany całkiem niedawno i teraz będę z nim o niej rozmawiał. Myślę, że Państwo się zorientują, że to bardzo właściwy czas na taką rozmowę, a towarzyszyć tej rozmowie będzie właśnie muzyka Pawła Bębenka i zespołu muzyki dawnej Perfugium. Zatem teraz utwór Gdy się rodzi Zbawca Świata, a potem ojciec Andrzej Koprowski. Skąd pomysł na napisanie tej książki w takiej właśnie formie? Skąd moje zainteresowanie tym wszystkim? Dlatego, że ja nie jestem biblistą. Ostatnie 12 lat pracy w Rzymie przepracowałem w Radiu Watykańskim i widziałem, jak wiele dobra dzieje się dzięki Kościołowi na całym świecie. A jednocześnie widziałem, że Kościół w mediach został spłaszczony do pedofilii i do kradzieży dokumentów watykańskich. No i to spowodowało, że nawiązałem kontakt z kilkoma biblistami, żeby pomóc kolegom, koleżankom z Radia Watykańskiego pogłębić przekaz o Kościele i pokazać, jaki Kościół dla nas stworzył Pan Jezus. I to właściwie jest początkiem tego wszystkiego. Człowiek stworzony przez Pana Boga na Jego obraz i podobieństwo, dzisiejszy klimat kulturowy zupełnie inny. Kiedy mówi się ludziom, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, z reguły jest mniej lub bardziej skrywany ironiczny uśmiech. To pokazuje, jak daleko od tego odeszliśmy. A jednocześnie taka jest prawda. I jak mówią ojcowie Kościoła, ten obraz człowieka ma w sobie dwa wymiary. Jeden to jest człowiek stworzony przez Pana Boga na jego obraz i podobieństwo. I ten obraz i podobieństwo jest wpisany, powiedzielibyśmy, dzisiejszym językiem, zakodowany w naturze człowieka. I dlatego odzywa się w nas, w jednym częściej, w drugim rzadziej, to pragnienie życia pełniej, godniej, rzeczywiście na tej linii, na obraz i podobieństwo Boga. Ale jest też drugi wymiar, który Pan Bóg, dając nam wolną wolę, zostawił nam do zrobienia. I to jest styl naszego codziennego życia. Tym stylem codziennego życia, albo obraz i podobieństwo Boga, który jest wpisany w naszą naturę, umacniamy albo rozmywamy. W moim przekonaniu od kilkudziesięciu lat jesteśmy na etapie pogłębiającego się kryzysu człowieka. Mówili o tym papieże, Benedykt XVI, Franciszek bardzo mocno, Jan Paweł II podkreślał, że człowiek sam decyduje przez to, jaka jest miara jego człowieczeństwa, jakim chce siebie uczynić na co dzień. Jesteśmy w okresie kryzysu, rozpadu widzenia człowieka. Prowadzi to do rozpadu więzi społecznych, do kryzysu społecznego. Pisze ojciec tu w tej książce na początku, że wielkie znaczenie miało spotkanie szczególnie ojca de Gasperisa, ale nie tylko, prawda? Rozumiem, że to były twórcze spotkania ważne dla tych treści. Były spotkania ważne, ważne dla mnie osobiście, ale ważne też dla misji, jaką usiłowaliśmy realizować poprzez Radio Watykańskie. Klimat sekularyzacji jest tak silny dzisiaj, że my często w naszych rozmowach, też w mediach, powiedziałbym także katolickich, staramy się pokazać, że życie tak, jakby Pan Bóg istniał, nie jest takie złe, jak się często uważa, że da się je zmienić. Ukazujemy chrześcijaństwo jako bardziej godne, wznioślejsze, ale w sumie nadal pozostawiamy to życie w świecie, w którym tak naprawdę jakby Pan Bóg nie istniał. I potem dziwimy się, że nasze przepowiadanie ma małe skutki. Ojciec de Gasperis i ojciec jezuita, zarazem kardynał Vanois, starali się pokazać mi, jak Pismo Święte jest ukazaniem ścieżek życia, na które Pan Bóg wprowadza człowieka, wprowadza ludzkość przez wieki, właśnie po to, żeby iść tą drogą, którą w sumie wiemy w świetle Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus. Jezus. Nie na ciepłe. Wprost czy te przemyślenia, ta książka może być podpowiedzią, czy odpowiedzią na kryzys przekazu wiary chrześcijańskiej? Ja myślę, że jednym i drugim. Zacznę od końca. Dla mnie jest też świadectwem trudność, z jaką się rozchodzi. Dzisiaj jest bardzo ciężko dotrzeć do świadomości człowieka z tym przekazem istotnym w moim przekonaniu dla życia każdego człowieka o tym, że Pan Bóg nas szuka, Pan Bóg nas prowadzi, że Biblia pokazuje ścieżki życia, które naprowadzają nas. Ogromnie ważne wydaje mi się, żebyśmy dostrzegli Boga, Boga Stwórcę, Boga Miłośnika Człowieka, dla którego został stworzony świat. I kiedy w świat wszedł grzech, bałagan, mechanizmy zła, to co Jan Paweł II nazywał strukturami zła, kiedy nadeszła pełnia czasu, stwórcze słowo Boga, dzięki któremu świat w ogóle zaistniał, pojawiło się w ludzkiej postaci, żebyśmy cokolwiek z tego mogli zrozumieć. Żebyśmy, będąc ludźmi zmysłowymi, dostrzegli w Jezusie Chrystusie to, co ma nam do powiedzenia o człowieku i o Bogu. No, aby nas naprowadzić na drogę życia, aby nas zbawić. Zauważmy, przyszedł odkupić stworzenie. Nie tylko człowieka, stworzenie. Poprzez człowieka stworzenie. I to nowe stworzenie nie jest nowym autem, bo stare Pan Bóg wyrzucił. Nie. Jest pierwszym stworzeniem odkupionym, przekształconym przez zbawienie. Wydaje mi się to ogromnie ważne, żeby ludzie zechcieli to zauważyć. No to nie jest treść, którą rzeczywiście można łatwo przyswoić, ani też przeczytać od deski do deski w rodzaju beletrystyki. Chociaż muszę powiedzieć, że to się bardzo dobrze czyta. To jest taka pięknie przemyślana opowieść, podzielona. I tu moje teraz właśnie pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej podzielona na pewne części, ale która jednakowoż stanowi całość takiej narracji, za której wychyla się człowiek bardzo głęboko poruszony tym, w co wierzy i tym, że ta dobra nowina nie jest dostatecznie przyjęta. Zależało nam na tym, żeby ta książka nie była prezentem leżącym na półkach VIP-ów kościelnych, ale żeby docierała do normalnych ludzi, normalnych czytelników, do ludzi świeckich, do katechetek, katechetów, księży katechetów. Mam dużo sygnałów od tych, którzy tę książkę przeczytali, a rozeszło się już około 2000 egzemplarzy. To nie jest łatwa książka, nie jest książka do przeczytania za jednym przysiadem, natomiast składa się z bardzo wielu krótkich rozdziałów i to bardzo ułatwia lekturę, a zarazem sprawia, że łatwo później wrócić, stosunkowo łatwo, do określonego rozdziału, który jakoś budzi we mnie większe refleksje. Biblia wprowadza nas na ścieżki życia. Stary Testament podprowadza do wejścia na drogę, jaką jest Jezus Chrystus. Wszystko zaczyna się w Biblii od Księgi Rodzaju, zaczyna się właśnie od tej rzeczywistości stworzenia człowieka przez Pana Boga na obraz i podobieństwo Boże. Ponieważ ja jestem osobiście przekonany, że dramatem współczesnych czasów jest ten kryzys człowieka, kryzys człowieczeństwa, kryzys widzenia człowieka z jego godnością. I dlatego zacząłem tą książkę od tego i pierwsze rozdziały są w znacznej mierze poświęcone właśnie temu. Jeden z kolejnych rozdziałów pokazuje trzy drogi, którymi grzech wszedł w życie człowieka. Zakorzenione te trzy drogi w Starym Testamencie. Myślę, że jak się czyta ten obraz starotestamentalny, człowiek jednocześnie widzi bardzo wyraźnie współczesność, widzi to, co dzisiaj rozbija człowieka, więzi międzyludzkie, wspólnotę. Książka stara się później pokazać, jak odkupienie przywraca prawdę o człowieku. I to, że w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym mamy dzięki temu w świecie, w nas samych, w każdym człowieku ochrzczonym energię Boga, która w Jezusie zbawia, wyzwala z grzechów i przywraca środowisko rozwoju człowieka. Książka stara się pokazać też dynamizm rozszerzania się pierwszych wspólnot chrześcijańskich, drogę apostołów z Jerozolimy przez Bliski Wschód, zaczepiając o Azję Mniejszą, o Bałkany, o Grecję, do Rzymu, ale też album oparty przede wszystkim o Biblię jest oparty o życie Kościoła dziś. Jest sporo odniesień do ostatnich papieży. Na 115 stronie pokazuje wnętrze kościoła świętego Bachusa i Sergiusza w Kaftum w Libanie podczas prac konserwatorskich prowadzonych przez ekipę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierowaną przez profesora Krzysztofa Chmielewskiego. To są wszystko ślady, które pokazują, jak ta rzeczywistość od tysięcy lat, od początku świata, przenika, istnieje, jest żywa w życiu społeczeństw dzisiaj i naszej kultury, a zarazem jak Polska też daje swój wkład w podtrzymanie tego dziedzictwa. Powiedział ojciec o tym, że jest to także album. Jak to weźmiemy do ręki, to widać, że to jest album. Są zdjęcia, które stanowią integralną część całości. Zdjęcia bardzo, bym powiedział, egzystencjalne, począwszy od tego fantastycznie pomyślanego zdjęcia cieni osób, ludzi idących w Warszawie przejściem podziemnym przez Ziemię Świętą. Dlaczego tak ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że chrześcijaństwo u swoich źródeł wydarzyło się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, w konkretnej historii i geografii? Chrześcijaństwo jest opisem wydarzenia historycznego, poszukiwania człowieka przez Boga, później spotkania Boga z człowiekiem, zwłaszcza w Jezusie Chrystusie, dynamiki życia ludzi, którzy poszli za Nim. I chrześcijaństwo jest fenomenem ściśle związanym z historią, tworzy ją i kształtuje. Otwiera ją na wieczność, od wieków, ale także i dziś. Dzięki temu, że to jest album, czyli są słowa, jest bardzo dużo treści, ale są też zdjęcia, było łatwiej przekazać, że ważne jest znaczenie każdego słowa, że Jezus jako centrum działalności w Galilei wybrał Kafarnaum ze starożytnym szlakiem Via Maris, który od Egiptu wybrzeża śródziemnomorskiego prowadzi do Damaszku. Wielka droga komunikacyjna między Afryką a Azją. z Egiptu do Syrii, z Mezopotamii do Indii. Droga kontaktów religijnych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Na północnym wybrzeżu Jeziora Tyberiackiego bogate miasta, licznie zamieszkałe, tak jak Magdala, Genezaret, Kafarnaum, Betsaida. Blisko granicy między tetrarchią Heroda Agrypy i Filipa. Doskonałe miejsce do głoszenia uniwersalnego zaproszenia rozpoczętego w Nazaret. Ale zarazem, i to dzięki zdjęciom jest łatwiej zasygnalizować, zdjęciom pokazującym współczesność, pokazującym młodych ludzi idących Oxford Street, że to wszystko jest rzeczywistość, która ma swoje odniesienie do dziś i swoją dynamikę dzisiaj, którą możemy iść, traktując jako drogę życia, albo możemy odrzucić. Przygotowując książkę, byłem świadom, że dzisiaj na ogół ogląda się obrazki, a nie czyta tekstu. Dlatego na dużej części zdjęć, fotografii, obrazków są syntetyczne teksty ukazujące, o czym jest mowa w tym rozdziale. Liczyłem na to, że niektórzy odbiorcy, bo trudno powiedzieć o wszystkich, czytelnicy, będą przeglądali książkę, będą oglądali obrazki, ale też i przeczytają przynajmniej to, co jest na tym zdjęciu, a być może niektórych to ukierunkuje, żeby przeczytać dany rozdział tej książki. Jest tam bardzo wiele elementów, na przykład obecność innych ludów przy narodzeniu Mesjasza Izraela, symbolizowana przez przyjście magów ze wschodu. Otwarcie zbawienia Bożego dla wszystkich narodów, jak prorokował drugi Izajasz sześć wieków wcześniej. A zarazem pod koniec albumu fragmenty przemówień papieża Franciszka już z tego roku 2017, z jego wizyty na Bliskim Wschodzie, w Egipcie. I znowuż to wszystko pokazuje, jak bardzo przenikają się nie tylko treści, ale to jest ta sama dynamika życia człowieka, który jest znaleziony przez Pana Boga i zaproszony, żeby żył pełnią bogactwa tego, kim jest. Jesteś nasza Panie, lecz nasza miała. Na ile ta książka jest osobistą wypowiedzią ojca? Muszę powiedzieć, że ja się utożsamiam w 100%. To, co pisałem, to właściwie był przekaz tej mojej drogi wiary, na którą wprowadzili mnie owi dwaj bibliści, ojciec Rossi de Gasperis i ojciec Vanua. I tu chcę wspomnieć o książce z wypowiedziami ojców Kościoła. Znamy dobrze w Polsce wspólnotę Teze we Francji. Stosunkowo mało jest znana wspólnota Boze we Włoszech. Jest to podobna wspólnota monastyczna, która przygotowała, wydała w 2012 roku tomik wypowiedzi ojców Kościoła ułożony według cyklu roku liturgicznego. Zaczyna się wszystko adwentem i później przez cały rok liturgiczny na każdy dzień fragment wypowiedzi któregoś z ojców Kościoła. Osobiście uważam, że dobór tekstów jest wspaniały. Jest dokonany przez mniszki, mnichów wspólnoty monastycznej w Boze, którzy naprawdę czują chrześcijaństwo, a jednocześnie czują współczesność. I dlatego wydało mi się istotne, ważne, żeby przetłumaczyć to. W wydaniu polskim jest dodatek, prawie 100-stronicowy. Ten dodatek stanowi wyciąg z wypowiedzi ojców Kościoła, z tego samego tomu, ale ułożony nie według kalendarza roku liturgicznego, natomiast jako pomoc w czymś w rodzaju rekolekcji w ciągu życia, takiego czasu zadumy, każdego dnia po kawałeczku, po części jednej trzeciej stroniczki, żeby mieć wokół czego w podświadomości pracować. Za kilka miesięcy ukaże się tłumaczenie kolejnej książki ojca Rossi de Gasperis o zmartwychwstaniu. Powoli zacząłem tłumaczyć następną jego książkę, która zatytułowana jest Bieg, który jest przed nami. W moim przekonaniu bardzo ważna i ciekawa książka, pokazująca całą dynamikę biblijną, jak Pan Bóg prowadzi świat i jak to znajduje swoje odzwierciedlenie w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Thank you. Mizerna, cicha, stajenka, licha. Paweł Bębenek i zespół muzyki dawnej Perfugium. A wcześniej słuchaliśmy rozmowy z ojcem Andrzejem Koprowskim, jezuitą, autorem książki Na skrzyżowaniu dróg, Ekklesia, czyli jak Jezus Chrystus tworzył dla nas swój Kościół. Jak podkreślał ksiądz Andrzej, książka jest próbą znalezienia nowego języka przekazu, ukazującego istotę chrześcijaństwa, fundamenty Kościoła oraz szansę, jaką chrześcijaństwo stanowi dla współczesnego świata. Książka wydaje się być może niepozorna, jej format też nie jest typowy, ale jest to wydanie albumowe, a więc towarzyszą mu wspaniałe zdjęcia nie tylko Ziemi Świętej, ale także wielu miejsc współczesnego świata, w którym ludzie mieszkają, żyją i poruszają się w odniesieniu do... To wszystko w odniesieniu do chrześcijaństwa wczoraj i dziś. Na okładce bardzo piękna mozaika pokazująca Ziemię Świętą z małych prostokątnych kawałków różnych kolorów z podpisami miast w języku greckim. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej książki. Ona naprawdę poszerza horyzonty. Jest to bardzo głęboka i osobista narracja człowieka głęboko wierzącego. Ojciec Andrzej Koprowski, a towarzyszyła mu schola Pawła Bębenka. Słuchaliśmy poza Jezusem, poza Mizerną Cichą, także utworu Cztery lata, gdy się rodzi Zbawca Świata, Triumfy Króla Niebieskiego. Teraz usłyszymy zaś Gdy śliczna Panna. Śliczne Panie, jedna z moich ulubionych kolęd, gdy śliczna panna syna kołysała. Tekst i melodie oczywiście tradycyjne w opracowaniu Pawła Bębenka. Na koniec tej godziny naszego spotkania o Gwiazdo Betlejemska, jak wyżej, a więc tradycyjna kolęda w opracowaniu Pawła Bębenka. W tym jest taki bardzo charakterystyczny, rozpoznawalny sznyt dominikański, który bardzo lubię. Zresztą nagranie zostało zrealizowane w kościele Matki Bożej w Niebowziętej świętego Stanisława w opactwie ojców cystersów w Szczyżycu. To takie małopolskie miejsce, do niedawna dość zaniedbane, dziś podnosi się z zapomnienia. I tę przestrzeń gotycką tam w tej muzyce słychać, jak państwo postarają się nadstawić ucha. A teraz na koniec tej godziny, zapraszając po godzinie siódmej, aby pozostali państwo ze mną, pozostali państwo z muzycznymi rozmowami, będę rozmawiał z zespołem Albo i Nie. Jego nowa płyta będzie w centrum naszego spotkania, zatytułowana Cudów Czas. A teraz z płyty Gdy się rodzi Zbawca Świata, Paweł Bębenek z Hola Perfugium, O Gwiazdo Betlejemska. Yeah.